हर प्रकार की आस्था का संबंध हो गया ये। जैसे जगने पर वो संबंध टूट जाता है ऐसे ज्ञान पर ये संबंध टूट जाएगा। तो यहाँ तो जगने पर एक संबंध तोड़ के दूसरे के साथ संबंध पड़ जाता है। और यहाँ टूटेगा तो यहाँ टूटेगा तो विशिष्ट समाप्त हो गया तो सामान्य चल गए। इसलिए कहा कि मम साधन तुलसी की तरह कि साधन में वो गवयोरी विद्वत्श्वर भेद इत्या ताकि साधर्म तो लोग भेद में देखा जाता है। साधर्म जो भेद कैसे वो सदृशो गवय का गवय कैसा होता है का गो के सदृश होता है। तो गो सदृश होता है तो गो में रहने वाला बहुत धर्म उसमें पाया जाता है। ऐसे वैकुंठ में जाता है तो वो उसका शरीर कैसा होता है उपासक का ऐसे विष्णु सदृश शरीर वाला होता है। वो शिवलोक में जाता है शिव सदृश शरीर वाला होता है। तो सादृश्य में भी भेद तो देखा जाता है ना। तो मम साधन में जब कह दिया तो मेरे धर्म के समान उसमें धर्म होगा तो यहाँ पर भेद तो होगा। और कहा कि भेद के निशन के लिए उसका अर्थ क्या कर दिया मत स्वरूप मान मेरे स्वरूप वहां पर किसी प्रकार का भेद तो किसी को कह दिया कि साधन में गो गवयोरी व विद्वत ईश्वरीय भेद क्या का मत स्वरूप का धर्म के मुख्य भेद स्वरूप दिया। साधर्म का मुख्य अर्थ ले लेंगे तब तो भेद निश्चित हो जाएगा ना। उसके समान धर्म वाला तो इसका मतलब भेद तो प्रतिष्ठित हो गया। इसीलिए साधर्म के मुख्य से भेद प्रयोग दिया तो कहा ऐसे क्यों न मान लिया जाए साधी का शास्त्र विरोध क्या। यदि मुख्य अर्थ हम साधर्म का यहाँ पर मान लें कि भगवत सदृश हो जाता है तब तो भेद को कोई निरसन नहीं कर सकता। और यदि कहो कि भाई मुख्य अर्थ तो मानने पड़ता है, जब मुख्य अर्थ से कोई गति न बने तभी दूसरा अर्थ मुख्य अर्थ लेना चाहिए। नहीं तो मुख्य अर्थ होता है ताकि गीता शास्त्र का विरोध हो जाएगा। गीता शास्त्र का विरोध उसी की कहते न तो समान धर्मता क्यों आपके साधर्म क्षेत्र साधर्म क्षेत्र की ईश्वर भेद अनभ्युपगमान की लगा तो साधर्म में उधर ही समान धर्म का साधर्म न तो समान धर्म का साधर्म न क्यों आपके क्षेत्र के ईश्वर का भेद नहीं किया है। एक प्रतियोगिता की मांग भी थी वहां पर क्षेत्र ज्ञान और ईश्वर का भेद गीता शास्त्र में स्वीकार नहीं। इसलिए मम साधर्म करने से यहाँ पर मुख्य अर्थ न लेकर के जो इसके लिए उचित अर्थ है वही लेना है। इसी को कारण न दिया ज्ञान से तत्फल से विरोधित वाक्य न अत्र कार्य विद्या। और ज्ञान स्थिति के लिए है और ज्ञान स्थिति का फल ज्ञान की उसका फल योग ज्ञान स्थिति का फल यहाँ पर योग ज्ञान स्थिति के द्वारा पढ़े अपने तरफ केंद्रित करके तब देखा इसलिए मात्र सारूप्य मिश्रम। इसलिए यहाँ पर सारूप्य ईश्वर नहीं यहाँ पर प्रेरणी मिलता है यहाँ पर स्तुति कर इसी को कहते हैं फल बाधक चाहे स्तुत्य समुच्चते फल बाधक फल बात क्यों है स्तुति के लिए, स्तुति क्यों की जाती है को कहा जा रहा है, उस विषय को ठीक एकाग्र होकर के पकड़ लेगा। इसी को कहा फलवाद स्वयं स्तुत्यर्थम उच्यते। मानी यहाँ कोई सारूप्य का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की महिमा बता रहे। यहाँ प्रकरण है ज्ञान की महिमा का। ज्ञान की महिमा क्यों है कि जो हम कहने जा रहे हैं उसको उसके तरफ जो है वह एकाग्रता हो जाए। सारूप्य धी फलम हित्वा ध्यान फलम अप्रस्तुतम प्रसज्येत इत्यर्थ। कोई कहा ना फलवाद न मान करके है? आप फलवाद जो है यहाँ पर मान लिए तो सारूप्य में धी फल हित्वा ध्यान फलम अप्रस्तुतम, यानी सारूप्य में यदि सारूप्य बताने में जो है तात्पर्य होता तो उस प्रकार का ध्यान करता हो, पर यहाँ कोई ध्यान करने के लिए ये जो है बात नहीं बताई जा रही। यहाँ पर स्तुति रूप से एकाग्र करने के लिए बात बताई जा रही। तभी फलम हित्वा ध्यान फलम अप्रस्तुतम प्रसज्ये इत्यर्थ। प्रसज्येत यही बात है ना, ये किस पर लिखा फलवाद स्वयं स्तुत्यर्थम सारूप्य धी फलम हित्वा ध्यान फलम अप्रस्तुतम प्रसज्येत। अब ये ऐसा जरा जो है वह ध्यान दीजिए कि सारूप्य में यदि हम यहां पर सारूप्य का विधान करें तब तो क्या होगा कि ऐसा ज्ञान होगा आपको तो आपकी प्रवृत्ति होगी, और मुख्य सारूप्य मान लोगे तो ये फल छूट जाएगा, फिर तद्रूपता अवस्थिति रूप फल हो जाएगा। मुख्य जब मानेंगे आप सारूप्य तब ये धी फल नहीं होगा, ये ज्ञान फल नहीं होगा, ये क्या होगा कि ध्यान रूप हो जाएगा। और यहां पर इसके द्वारा चित्त को एकाग्र करके आगे की बात कहनी है, ये टीकाकार ने लिखा ईश्वरात्मता गतानामेव अवांतर सर्गादो जन्माद्य भावे भी महासर्गादौ तद भविष्यति इति आशंका। कहा कि ईश्वर रूपता को भले ही प्राप्त हो जाए उसको आवांतर सर्गादि में जन्म का अभाव होने पर भी, मान लो कि ब्रह्मा की आयु पर्यंत रहा हो आवांतर सर्ग में उसका जन्म नहीं हुआ, और महासर्ग जब महाकल्प के बाद जब फिर सृष्टि होगी तो फिर उसका जन्म हो जाएगा। कहा कि यहाँ तो ऐसा है कि ना वो अधिष्ठान हो गया ना तो अनंत सृष्टि होती रहे चाहे अनंत प्रलय होता रहे, न उसकी सृष्टि होगी न उसका प्रलय होगी, कितने भी चित्र दिखते रहे या न दिखे, इससे जो है पर्दे का जन्म नहीं होता पर्दे का नाश नहीं। इसी प्रकार साधर्म को जब जिस स्वरूप को अधिष्ठान स्वरूप को जब प्राप्त कर लेता है तो न किसी प्रकार की उत्पत्ति से संबंध रहेगा न कोई प्रलय से संबंध रहेगा। इसी बात को कहते सर्गे पी सृष्टि काले पी न उपजायन्ते नोत्पद्यन्ते और प्रलय ब्रह्मणों पी विनाश काले। ब्रह्मा का भी प्रलय हो सकता है, जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाएगी तो ब्रह्मा का प्रलय तो हो ही जाएगा, तो वहां पर भी न व्यथंती वहां पर व्यथित नहीं होता, न व्यथा आपाद्यन्ते न सेवंती इत्यर्थः, वो स्वरूप से बिल्कुल ही नहीं। एक महात्मा को जो है बहुत भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो किसी ने कहा कि महाराज आपको कैसा मालूम हो रहा है इस समय? अरे कहते हैं कि देखो मेरा जो स्वरूप है उस पर कितनी सृष्टि हो रही, कितना प्रलय हो रहा है। तो सृष्टि प्रलय जब हो रहा है और उससे अपने स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता है तो ये पीड़ा की टपली क्या कर ले। स्वरूप पर अनंत सृष्टि हुई, अनंत बार प्रलय हो गया और उससे अपने स्वरूप का कोई स्पर्श नहीं आया तो ये जो पीड़ा है एक डबली के समान, इसका क्या संबंध है? तो निष्ठा इस प्रकार, इस प्रकार की निष्ठा जो है इसी को कहते निष्ठा। इस प्रकार की निष्ठा कि अनुभव तो हो रहा है लेकिन भाव में भी अपनी शक्ति, जैसे मान लीजिए उपासक है, कितनी भी जो है वह पीड़ा आ जाए पर उसके मन में संकल्प देवता से कहने का नहीं होता कि इसको ठीक हो, ठीक हो। उपासक के मन में नहीं है, जो शुद्ध उपासक उसके मन में नहीं है। वे कहते ना परमहंस जी को कहा लोगों ने कि माता से क्यों नहीं कर देते हम, जो आपको इस पर की कथा कि ज्ञान स्तुति के द्वारा तद अभिमुखाए, वो सुनने के लिए जो है साधक अभिमुख हो गया, स्तुति के द्वारा सुनने के लिए अभिमुख हो गया। अवहित चेत व्यक्तित्व अर्थम आहार, जो बात इस अध्याय में कहनी है उस बात को आरंभ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दो श्लोकों में जो चर्चा चली वो ज्ञान स्तुति और उस ज्ञान फल स्तुति के द्वारा जो है वह अर्जुन के शिष्य को भगवान सावधान करते हैं आगे के श्रवण के लिए। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग ई दिशो भूत कारण विद्या, पहले तो कह दिया था ना क्षेत्र वाले कहा था कि संजाय से किंचित स्थावर स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात्म सद विधि भरकर शबर। अब ये जो कह दिया था वहां पर क्षेत्र क्षेत्र के संयोगा सद विधि, अब यहाँ पर कहना है कि क्षेत्र क्षेत्र के संयोग कैसा होगा, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग का स्वरूप क्या होगा और वह जो है किस प्रकार भूत का कारण बनेगा। तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग ईदृशो भूत कारण, किस प्रकार भूत का कारण होता है। मम योनिर् महद्ब्रह्म भारत भारत की मम योनि महत्व, परमेश्वर अधीन हो गया प्रकृति पुरुष का और यही जो है सर्वभूतोत्पत्ति का कारण है। तो इसको महत्व क्यों कहा और ब्रह्म क्यों कहा? यहाँ महत क्यों कहा अव्याकृत को और ब्रह्म क्यों कहा? तो महत इसलिए कह दिया कि संपूर्ण कार्य की अपेक्षा कारण अधिक होता है। क्या को पता है? कार्य की अपेक्षा कारण महत्व, इसलिए संपूर्ण कार्य की अपेक्षा से व्यापक होने से इसको कह दिया महत्व। किसको महत्व कहा है यहाँ पर? अव्याप माया और ब्रह्म। इसको क्यों कह दिया कि ब्रह्म ब्रह्मण का हेतु, ये सारे विस्तार का हेतु ये है। रेहु धातु है ना, मिल ये संपूर्ण विस्तार का हेतु है। संपूर्ण विस्तार का हेतु, वृद्धि का हेतु होने से इसको ब्रह्म कह दिया। ये कौन है तो समझना चाहिए कि अज्ञात प्रकृति माया यही है परमेश्वर के गर्भाधान का स्थान। ये गर्भाधान स्थान योनि काल धातु ब्रह्म तक अध्यात्म माया प्रकृति धातु तो तस्मिन गर्भम प्रधान में हम, उसमें गर्भाधान क्या होता है? बहुत श्याम प्रजाई है ना, तस्मिन बहुत श्याम प्रजाई है ऐसा संकल्प करेगा तो गर्भाधान और कुछ नहीं, थोड़ा का ध्यान दीजिए आप कि अव्याकृत अवच्छिन्न लक्षण ब्रह्म है मैं का अहंकार से क्या हो गया अव्याकृत अवच्छिन्न लक्षण और गर्भधारण करना क्या हो गया उसमें प्रतिकल देखो अवच्छिन्न चेतन और प्रतिफल लेकिन दोनों को लेना है इसमें कि नहीं है इसको उसको ध्यान रखें ये अव्याकृत तो हो गई उपाधि अव्याकृत तो अवच्छिन्न चेतन है ये हो गया मेहता हो गया है और उसमें गर्भाधान क्या होगा प्रतिफल हो गया तो तस्मिन गर्भम प्रधान और यही से सृष्टि आया हो गया सर्व होता नाम का तो संभव ये न हो तो भूतों की उत्पत्ति नहीं भूतों की उत्पत्ति ही में ये लेकिन क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग हो ये जो गर्भ हुआ ना ये हो गया क्षेत्र क्षेत्र के संयोग प्रतिफलन रूप जो गर्भ है प्रतिफलन जो वही गर्भ अभी हुआ यही हो गया क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग नहीं देखिए अधिष्ठान का संयोग कैसे बनेगा अधिष्ठान तो जो है वह उसको जो है सत्ता प्रदान कर रहा है वो उसका जो प्रतिफलन है उपाधि में जो प्रतिफलन ये प्रतिफलन ही क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग है यहाँ भी देखें क्या है इसमें जो प्रतिफलन है चेतन ने कहा यही क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग क्षेत्र क्षेत्र के सहयोग यही और ये सारी स्थिति है इसको बैठा लेंगे और हम भाषी का ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमुदे था उसको उसका स्वरूप क्या कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो ज्ञप्ति स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है। और ब्रह्म क्यों कहा दिया उसको, कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यर्थ। निरतिशयत्व को लिया करके जो है उसमें, और जो है संपूर्ण जो है अतिशय से रहित है, इसलिए जो है वह किसी भी प्रकार की विशेषता से रहित होने के कारण नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। विशेषता में ही बंधन है, विशेषता का जितना संबंध है वो बंधन करने वाला है। यहां आकर के क्या निर्णय कर लिया कि जो अयम आत्मा को अयम आत्मा, ये जो प्रश्न था उसका निर्णय कर दिया। अब इदानीम एवं भूत ब्रह्मात्म विद फलम वक्तुम, अब इस प्रकार का आत्म तत्व का अनुभव करने वाला जो है उसके जीवन में क्या चमत्कार होता, क्या फल प्राप्त होता है। स एतेरी इत्यादि श्रुति वाक्यम, इसी से जो है ये कहते स एतेन प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत् समभवत्। अब यहाँ पर क्रिया भी जो है वह क्या है, भूतकालीन है, है? और स बात कही गई है तो स से किसका परामर्श करना, प्रश्न ये है। स का परामर्श किससे करना, यदि कहें कि जो पहले के ज्ञानी हुए हैं तो पहले के ज्ञानी हुए हैं उन ज्ञानियों का जो है वह परामर्श करे तो एक वचन नहीं होना चाहिए था। और यदि कहो कि इस समय के जो है तो फिर जो है अभवत क्रिया के साथ संबंध उसका नहीं बनेगा और स नहीं बनेगा। करके सभी मुक्त पुरुषों का निर्देश कर देते, ये तात्पर्य निकालते बस। इसलिए स वामदेव यही लेंगे, एतेन प्रज्ञेनात्मना, गर्भ में जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इसी जो है प्रज्ञेनात्मना, जो प्रज्ञानम ब्रह्म करके निर्धारित किया गया, ऐसे अपने प्रज्ञान ब्रह्म स्वरूप को समझ करके तद्रूप होकर, तद्रूप होकर के मैंने तद्रूप से क्या होगा, अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, ये कार्यकरण संघात जो लोक है ना, इस लोकों से उत्क्रमण कर गए हो। इसे क्या समझना कि जिसको प्रज्ञानम ब्रह्म इस आत्म यह आत्मबोध प्राप्त होता है वह तो कार्यकरण संघात रूपी जो ये अनात्मा है, इस अनात्मा में उसकी आत्मबुद्धि नहीं होती, इससे उत्क्रमण हो जाता है। यानी अनात्मा के साथ जो अहंता ममता का संयोग है वह अहंता ममता का संयोग टूट जाता है, वो कल्पित था, कल्पित होने से टूट गया, जैसे वामदेव का टूट गया। अच्छा अब ये विचार करके देखिए कि इस कार्यकरण संघात के साथ यदि अहंता ममता का संबंध समाप्त हो गया तो आपका स्वरूप कैसा होगा, फिर एक आकलन करिए। ये कार्यकरण संघात को लेकर के अपना स्वरूप क्या मालूम हो रहा है, परिच्छिन्न मालूम हो रहा है, ये स्वरूप परिच्छिन्न मालूम हो रहा है। परिच्छिन्नता की प्रतीति में कार्यकरण संघाती हेतु है, और जब ये परिच्छिन्नता टूट जाए तो एक ही हुआ वो, जैसे एक सूर्य हजार घड़े में हजार दिखता है, तत्त घड़ा जल उपाधि को लेकर के हजार दिख रहा है। और जब जो है वह वो उपाधिगत संबंध टूट जाए, अपने स्वरूप के निर्धारण, किसी भी घड़े का सूर्य अपने स्वरूप के निर्धारण के लिए चला, तो विचार करते करते करते करते करते करते अपने मूल सूर्य रूपता को प्राप्त किया। तो मूल सूर्य रूपता को जब प्राप्त किया तब कार्यकरण संघात के साथ उसका संबंध टूट गया, उस घड़े के साथ, उस जल के साथ उसका संबंध टूट गया, उसमें जो अहंता ममता था वो निवृत्त हो गई। और उस समय वो प्रतिभास के कारण जो भेद प्रतीति हो रही थी वो प्रतिभास भी निरस्त हो गया है? और उसके बाद फिर क्या होगा उत्क्रमण के बाद? तो सभी घड़ों में पहले तो सूर्य रूपता में पहुंचा, ये शोधन हो गया, ये हो गया शोधन ना, सूर्य रूपता में पहुंच गया। अब एक एक का ही अनुभव, अब ये सभी घड़ों में प्रतिभास रूप में अपनी व्याप्ति उसे मालूम होगी। सभी घड़ों में प्रकाश करने वाला कौन है? मैं हूं। तो सभी घड़ों में स्वव्याप्ति जब होगी तो अब ये बताइए कि कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त नहीं है उसको, एक चीज ही हो जाएगा। दूसरी चीज, उसी स्वरूप में जब सारा का सारा विश्व कल्पित है तो अपने स्वरूप में ही कल्पित जो विश्व दिख रहा है वह स्ववैभव है या है ही नहीं? तो सर्वान कामान आपका हो गया नहीं, ये सर्वान कामान आपका को यहाँ से लगा लीजिए। वही वही भाई उसी का अर्थ है, जैसे वहाँ अर्थ है ऐसे यहाँ। फर्क यह है कि इसके द्वारा ये निर्देश किया कि प्रज्ञानम, वहां तो केवल वामदेव संबंध से आया था, यहाँ पर वामदेव को उपलक्षण बना है और उसके द्वारा कोई भी जो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है उसकी स्थिति यही होती है। पहले में तो उनको उदाहरण बना करके इसलिए उस अमृतत्व प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और इसी के लिए आख्याय का आरंभ किया कि भाई हम उपासना करते हुए आत्मा कौन है और कौन और किस आत्मा की उपासना करके वामदेव अमृतत्व को प्राप्त किए, ये उठाया था ना। तो अब उस आत्मा के विषय में विचार किया, विचार करके निर्धारण कर दिया, निर्धारण करके ये बताया कि यही आत्म स्वरूप को वामदेव जान करके अमृतत्व को प्राप्त हो गए थे। इसलिए जो कोई भी इस जो है आत्म स्वरूप को अनुभव करेगा वह जो है इसी क्रम से सर्वान कामान अवाप्ता, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अस्मिन स्वरूप होते ब्रह्मणी है स्वर्गे, यही जो आनंदात्म के लोके स्वरूपे है ये विरेह मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। हम उसमें सात सौ पाए तो आड़ो पाए। अच्छा अब लगा लीजिए सब, अब सब लग जाएगा इसमें कि अस्योचार्य कृते सम्यक है। अब ये गुरुमुख से इसकी प्रक्रिया जान करके जब उसके अनुभव पूर्वक उच्चारण करे तो मंत्र मुद्रा घड़ो महान सद्य सम्य, मंत्र है ज्ञान शक्ति, मुद्रा है क्रिया शक्ति। मंत्र क्या है? ज्ञान शक्ति। और मुद्रा है ये ज्ञान, ज्ञान शक्ति देवता और क्रिया शक्ति देवता, ये पूरा समुदाय जो है एकदम आपके सम्मुख आ जाता है। आप अपने अहम में स्थित हो जाइए ना तो एकदम सारा का सारा आपके सम्मुख आ जाए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। हम एकदम के पीछे दौड़ते हैं इसीलिए जो है ये नहीं है। आप अहम में केंद्रित हो जाइए, स्वयं केंद्रित हो जाइए तो सारा इलम जो है आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा। तो कहते सद्य सन्मुखता स्वदेहावेश लक्षण है, जैसे आवेश हो जाता है ना आवेश, ऐसे उसको ज्ञान का और जो है क्रिया का आवेश हो, तो जो संकल्प आवेश होगा वही खड़ा होगा। यही आवेश। अब ये देखिए लोक में भी देखा जाता है कभी देवता का आवेश आ जाता है, बिल्कुल वो बोल देता है, मुझे बड़ी शक्ति दिखाई देती है। अब वो शरीर तो यही है, शरीर तो यही है, दुबला पतला व्यक्ति, और जिस समय आवेश आ जाएगा उस समय आप उसकी बराबरी नहीं करते। हाँ, अब देखो वहाँ हनुमान का आदेश आ गया तो उसको भी कूद गए बरुड़ा को, उसने कह दिया वो अंग्रेज को ले गए थे देखने के लिए, उसने कह दिया क्या है जो है वह जो गए हनुमान में, ये हनुमान हो सकते हैं, हनुमान तो समुद्र कूद गए थे, तब तक हनुमान को आवेश आ गया, आवेश हो गया तो उछली तो जो है वह जा करके वो बरुड़ा के उस पार गिरे, नहीं बरुड़ा को काशी में ही बरुणा बोलते हैं, गंगा बोल दो कुछ भी बोल दो, मतलब आवेश में शक्ति है, मतलब जैसे शरीर में आवेश आता है तो कहते शक्ति आता है। कौन से वो कांटे में पानी है, कापाली के लिए नृसिंहावेश हो गया, हाँ कद्रुपाद को नृसिंहावेश हो, नहीं नृसिंहावेश हो गया, और स्नान कर रहे थे और उनको नृसिंहावेश हो गया, आ गया तो वहां से एकदम आकर के उसको बुला करके उसे मार दिया, वही कापाली था आचार्य के पास गया, एकांत में आकर आचार्य के पास जाकर के मिला, उसने कहा कि भगवान ऐसा है कि मैं किसी प्रयोजन से आपके पास आया हूँ, और संत के पास आने से उसका प्रयोजन विफल तो नहीं होता है, कहा क्या प्रयोजन है तुम्हारा, कहा प्रयोजन यह है कि मैं एक सिद्धि करना चाहता हूँ, और उस सिद्धि में या तो राजा का सिर होना चाहिए चक्रवर्ती राजा का, और या सन्यासी का होना चाहिए, तो चक्रवर्ती राजा का सिर तो हमको मिल नहीं सकता है, आप जो हैं तो यदि आप सिर दे दें तो हमारी सिद्धि बन जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा यदि कार्य बन जाता है तो कोई बात नहीं सिर ले जाओ, लेकिन अभी तो यदि करोगे तो फिर जो है ये सब जो है वो पकड़ लेंगे, सवेरे में बैठता हूँ ध्यान में, अंधेरे में आना फिर 4 बजे, और 4 बजे आना उसे में कोई रहेगा नहीं, तो फिर काट कर ले जाना अपना काम कर लेना, ऐसा आचार्य ने फिर उसे बता दिया, और 4 बजे वो आया तलवार लेकर के, और ये स्नान कर रहे थे अपने पद्मपाल, उनको एकदम नृसिंहावेश हो गया, नृसिंह के उपासक थे, नृसिंहावेश हो गया वहां से बिल्कुल एकदम वहां से उछले तो वहीं आ गए, और उसकी तलवार खींची और उसका सिर काट दिया, तब आचार्य ने कुछ ही कहा क्या कर दिया तुम, अब आचार्य को बिगड़ गए, कहा कि शरीर हम लोगों का शरीर आपका है, शरीर हम लोगों के लिए आप कैसे दे दी, बहुत बिगड़ गए भाई, वो तो देखिए वो पुराने में बहुत आता है, अरे जो है कभी पार्वती का ही आता साक्षात दुर्गा जो है होकर खड़ी हो गई तो शिव भी भयभीत हो गए, क्या कर सकते जब स्तुति कर, ये जो नृसिंह भगवान हो गए थे प्रहलाद के समय इसी के हाथ में आए, वो तो प्रहलाद को जब भेजा तो फिर जो है वह जरा शांत हुए, कोई शांत करने में लक्ष्मी तो भय की मारे भगी, तो कहने का इनका तात्पर्य यह है कि देखिए स्वदेहावेश लक्षण यही लक्षण है, ये आवेश, ये आवेश, आवेश ही आवेश, बस ये मंत्र मुद्रा का आवेश है, उसको क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का आवेश, और उसी आवेश में सब काम करते, ये सब ज्ञानी का लक्षण नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आपका ज्ञानी तो जो है वह निर्विशेष है, यहाँ का ज्ञानी तो शिव है, यहाँ का ज्ञानी समर्थ है, क्यों नहीं, दो ज्ञानी का मतलब क्या है कि वहाँ का ज्ञानी वहाँ पर निर्विशेष साधना किया है, ये तो निर्विशेष होते हुए भी सविशेष सारी शक्ति इसमें अंदर है। जैसे मान लीजिए कि जो है कोई भी हिरण कर खोले वो ज्ञानी है कि नहीं, वो ब्रह्मस्वरूप अपने को जानता है कि नहीं, पर सारी शक्ति उसमें है कि नहीं, सर्वेश्वर है। अच्छा उसके ज्ञान में कहीं गड़बड़ी है क्या? उसके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक हिरण्यगर्भ के समान है, नहीं समझे आपके? और शरीर छोड़ने पर विदेह मुक्त है। हम कहते हैं जब तक शरीर है तब तक हिरण्यगर्भ के समान है। वो जरूरत की बात नहीं यहाँ पर। और जब तक जरूरत के बाद या तो तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए, या देखो शरीर नहीं है ये आप कथन एक करते हैं, पर सबने माना, प्रारब्ध माना, शरीर माना है, ज्ञानी उपदेश करता है ये भी माना। अब ज्ञानी उसको उसको जैसे जगत के सब व्यवहार को मिथ्या मानता है तो उसको भी मिथ्या मानता है, बस इतने है। पर ये व्यवहार में ये शब्द नहीं होता है कि ज्ञानी का शरीर नहीं है, ये व्यवहारिक शब्द नहीं है। भाई समझना तो अलग, समझना तो सभी चीज में है भाई, समझना तो सभी चीज में है। वो तो समझता है इसका भी शरीर नहीं है, ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है, है तो। पर व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में वो शरीर को जानता है ऐसा नहीं। देखो उसी बुद्धि में दो प्रकार का ज्ञान, उसी बुद्धि में तत्व ज्ञान है, समझे न? और उसी बुद्धि में व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान बाधित है। जैसे नाटककार भी दो ज्ञान का, इस ज्ञान देखो इस ज्ञान को भूल जाए तो गड़बड़ा जाएगा काम, है? अब वो ज्ञान को भूल नहीं सकता, जो उसका मुख्य ज्ञान है उसको भूल नहीं सकता वो। नाटक में नाटक का काम पर नाटककार जो इस ज्ञान को यदि भूल जाए तो काम गड़बड़ा जाएगा, अभिनय नहीं कर सकता है, तो इस ज्ञान को नहीं भूलता है पर उस ज्ञान को भूल नहीं सकता है, उस ज्ञान को स्मरण नहीं करता है। जो उसका वास्तविक है उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, वो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। और इसको भूलने से काम गड़बड़ा जाएगा, इसमें नाटक में सावधान रहता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका कहना है कि जब जब एक शरीर की स्थिति मान रहे हो, एक शरीर की स्थिति मान रहे हो, पहले तो उसको कहते थे तुम ये साधक है, साधक है तब किसको साधक कह रहे थे? साधक किसको कह रहे थे? वो भी अपने को साधक कह रहा था ना। अब जब तक शरीर है तब तक के लिए की व्यवस्था, क्योंकि इनके अगर शरीर है तब तक की व्यवस्था है, और शरीर है तभी तक के लिए आप चाहे भी व्यवस्था होती है। अब तमाम पुस्तक आप लिखते हैं शंकराचार्य भगवान ये किए ये किए, यहाँ का ये कूदे और कूद करके वहां से बद्रीनाथ की मूर्ति निकाले, आज शंकराचार्य भगवान का होता नहीं हुआ होता है तो भारत में कोई जो है वह मंदिर ही नहीं रह गया होता, पूजा पाठ सब समाप्त तो हो गया होता। उन्होंने कैसे उद्धार किया? तो अब सारा व्यवहार भी तो यही आएगा ना, शंकर दिग्विजय में क्या लिखा जाएगा? तो ये दोनों में कोई भ्रम नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और भाष्य नहीं लिखा, भाष्य नहीं लिखा तो किसने लिखा? अब किसको हम पढ़ रहे हैं? यदि उन्होंने भाष्य लिखा ही नहीं तो अब यदि कहो कि भाष्य तो मिथ्या है तो मिथ्या भाष्य क्या करेगा? तो ये सब चीजें समझने की है, इस व्यवहार में पारमार्थिक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और परमार्थ में व्यवहारिक शब्द है ही नहीं, उसको निषेध नहीं करना चाहिए। निषेध करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं है। हाँ वो है ही नहीं है परमार्थ में, इसलिए परमार्थ में कभी भी निषेध नहीं करना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, प्राप्त नहीं है। और व्यवहार में कभी भी जो है वह पारमार्थिक दृष्टिकोण नहीं, बस इतने व्यवहारिक दृष्टि है, व्यवहार में व्यवहार तो व्यवहारिक दृष्टि से सारी बातें होती हैं। जब तक उसका शरीर रहेगा तब तक इसी प्रकार का रहेगा। और देखा जाता महापुरुषों में, हम कहते महापुरुषों में इस प्रकार का ऐश्वर्य सब देखा गया, और वो ऐश्वर्य नहीं होता तो ये लोग कोई काम नहीं कर सकते। जो बड़ा बड़ा कार्य जो है उन्होंने किया है वो इसी ऐश्वर्य को लेकर के किया है। राम ने किया, कोई भी कोई आचार्य भी हुआ है वो भी किया है। अब पद्मपाद देखो, वो बुलाए तो जो है वो पानी पर चले गए, बताओ पानी पर कैसे चले गए, पद्मपाद उनका लाभ कैसे पड़ा है। अब उन्होंने देखो आचार्य ने गला कैसे दिया, अब कहो कि वो शरीर तो ख्याल नहीं उसका, तो आचार्य ने कैसे कपाली को गला दिया, किसका दिया। इसलिए व्यवहार में वो चीज समझ के रखनी चाहिए, और परमार्थ अपने जगह परमार्थ है। कुछ ये बाहर तो ये सारी चीजें एक समझ की बात है, इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो कहते स्वदेहावेश लक्षण आविष्ट, उसमें ईश्वर शिवत्व का आविष्ट उसी शरीर में, इसी शरीर में अभी जीवत्व का आवेश था, उसी शरीर में शिवत्व का आवेश हो गया। जैसे कि वही है, अब सारा का सारा है उसी शरीर में उसका आवेश हो गया। और जो तत्व है तत्व तो है ही है, उसके भी शरीर भूतावेश हो जाता है वो बिल्कुल। वो बोलता स्वामी जी जो है वो दूसरी भाषा बोलता, फारसी फारसी सब बोलता। एक बालक जो था उसको जब आता था तो स्वामी जी ऐसे संस्कृत बोलता था कि क्या बताए, संस्कृत बोलता था, कोई फारसी बोलता है, अरे भाई बिल्कुल उसकी भाषा नहीं, दूसरी भाषा बोलता है, उसका स्वरूप भी देखने में दूसरा हो जाता है, उसकी भाषा दूसरी हो जाती है। हाँ हाँ सत्य घटना है। अभी तो बाराबंकी में हमारे सब वो फारसी बोलता है, उसके ऊपर आ जाता है यही उसका लड़का जो था वो बिल्कुल फारसी बोलता है। उसके उस समय उसको कोई भान नहीं रहा, क्या उसको होता है वो पता नहीं। उस समय बाद में पूछो कहो कहा कुछ नहीं जाता, उसको कोई भान नहीं, वो इसके जीव को अभिभूत कर देता, अभूत करके वो भूत बोलने लगता। नहीं उनको नहीं, वो भूत जो भाषा जानता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मुसलमान है जो फारसी का जाता है और वो जो है वह शरीर छोड़ा भूत बन गया, तो वो जब बोलेगा तो वही भाषा आएगी, उसी का उसी आवेश में ये जीवात्मा दब जाएगा, वो बोलता है वही बैठ के बोलता आवेश है। ऐसे यहाँ पर सभी ये जो सभी देवता का आवेश हो गया, अब वो तो हिरण्यगर्भ है, सभी देवता उसके शरीर में आवेश हो गया। नहीं नहीं उसे कोई इसका तो कोई संबंध ही नहीं बनता भाई। ये बाद में इससे पूछो, इसको तो कोई ज्ञान नहीं है, इसको तो ज्ञान ही नहीं रहता, विशेष मुद्रा में उसका दाग रहता है, इसमें ज्ञान नहीं है। ये आवेश भाई जितना भी व्यवहार है सब आवेश ही चल रहा है, इस समय भी आपको आवेश है और क्या है ना, एक आवेश में सबका चल रहा है, इसलिए आवेश ही दौड़ रहा था। बहुत से लोग आवेश सब आवेश में हो रहा है, सब वही ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति यही आवेश, यही ज्ञान शक्ति क्रिया जितना जितना जितना जितना जिसको आवेश है, जितना जितना विद्युत का आवेश है उतना उतना काम हो रहा है। मुहूर्तम स्मरते यस्तु चुंबकीय नाभिमुद्रित स्वबधनाति तदा देहं मंत्र मुद्रा गणम नरः। आप देखिए कहते हैं कि मुहूर्तम, चुंबक जानते हैं, चुंबक माने साक्ष स्पर्श शक्ति स्पर्श, आपकी बुद्धि जो है वह शक्ति मूल शक्ति जो है उससे संबंधित हो गई, यही है चुंबक साक्ष स्पर्श। ये साक्ष स्पर्श का नाम ही चुंबक है, तो ये साक्ष स्पर्श बल जहां उसको आया उससे अभिमुद्रित मैंने संबंधित है, उसके जहां संबंधित हुआ तो उससे संबंधित होने पर जो है चाहे मुहूर्त मात्र माने वही दो घड़ी भी संबंधित हुआ और इस प्रकार जो है वह अपने चिदात्म स्वरूप को अहम इसी मंत्र से परामर्श करता है तो फिर वह जितने मंत्र मुद्रा गण है ना ये जो देवगण हैं ज्ञान रूप और क्रिया रूप ये सब उसके सेवक हो जाते हैं सब स्वामी संबंध हो जाता है जैसे शिव के सब सेवक है इसी मंत्र से परामर्श करता है तो फिर वह जितने मंत्र मुद्रा गण है ना ये जो देवगण हैं ज्ञान रूप और क्रिया रूप सब उसके सेवक हो जाते हैं सब सारी संबंध हो जाता है जैसे शिव के सब सेवक है ऐसे उसी के सेवक हो जाते हैं बांध लेता है जैसे भूत को बांध लेता है व्यक्ति तो भूत से काम कराता है कि नहीं ये आप प्रत्यक्ष देखे हैं ना मंत्र का सहारा मंत्र तो है ही है यहाँ पर